min shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du. Tajitha lifdatat falëndërimet më të plota janë vetëm për Zotin ton, Allahun Gjelle Gjelaluhu. Allahun e falëndërojmë, për i ti falë dhe udhëzim kërkojmë salavat dhe selamat. Për shëndetit më të mira për pejgamberin e fundit, Muhammed Mustafan, alaihi salatu vë selam. Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe çdo musliman, i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të ditës së hënë, ku kemi zgjedhur që të flasim për ajetet e Allahut të bareke ve teala. Ku kemi filluar nga surja El Fatiha, pastaj me surën El Baqara dhe jemi në gjysmën e surës El Baqara. Para se të vazhdojmë në ajetet e radhës, përmend edhe një prej parahyrjeve të cilat do të ndihmojnë që ta kuptojmë qëllimin e Kur'anit. Për asaj që kanë përmendur dietarë vëzër në çka quhet përmbledhësi i qëllimeve të Kur'anit, është njëra prej fjalëve të ulemave se Kur'anit duhet të lëshohet rrugë që të formoj. Kështu shprehen, domthonë dietarët, që njerëzit të se dojnë mu formu me këtë libër, duhet të lanë Kur'anit që të veproj mbi ta. Çka do më thonë këtë fjalë vëzër? Ne i shohim vëzër se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur kanë marë nga Kur'an dhe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, në Kur'an ja cilësu si të dorëzuar. Janë cilësu dhe më thonë si njerës të cilët nuk kanë kundërvi asë njëherë. Kjo, dhe më thonë, kjo kundërshtim që është mohu nga ana sahabëve, për çfarë është për qëllim? Për çfarë është për qëllim? Është për qëllim se gjithmonë Kur'ani, dhe jo rastisht jemi tek ajetet ku Allahu Xhelel Xhelalu e ndryshoi qiblën nga Mesjidul Aqsa në Kabe. Dhe ky ndryshim vëllazër ishte i madh. Në Kur'an ardh me shumë ajete dhe në këtë kontekst u lavdruan sahabët. Nga kjo kanë xhir dietarët se për qëllimeve të Kur'anit është me jalshur rrugën që mbi njeriu të formojë çfarë dëshiron Kur'ani. Qoftë edhe me të ndru bazën, pastaj edhe masi ti është dorëzu me të orientue këtë dëshiroje. Andaj dhe zër prej gjërave të sot u mungojnë, dhe mëdhon, shëqërisë muslimane sot, është se gjejmë njërës të cilat e pengojnë formimin e Kur'anit. Pra kjo i ngjan, dhe mëdhon, mjekut apo inxhinierit, i cili ka plan, dhe mëdhon, ka plan për të ndërtu një qështje, ka plan për të ndërtu një shtëpi, ka plan për ta formuni një diçka. Ajetët synojnë me formua një diçka. Por sa ajetët prej vlerës që e kanë është se nuk formon me zor. Kurani vëzër nuk formon me zor. Ne e kemi përmejnë në filët të tefsirit se ki Kurani është quajtur në librin e Zotit, qëfar? Kitabun Aziz, libër me krenari. Mon, nuk të formon posë se vjen mu formua. Pra nuk vjen ty me zorë me të formuë. Madje prej gjërave të mahniqme të Kur'anit është se dhe ata qka e pranojnë Kur'anin, pra ne si musliman, nëse ti me një piesë i kundërvi i është, pra sigur e mshel një dritare që Kur'anit dënë me dëpërtu ati, nuk hinë me zorë. Kur'ani është aziz. Andaj dhe zë prej gjërat sët duhet ti marim apo të synojmë nga mësimi i Kur'anit është që neve të hapim rrugë që Kur'anit vepron mbi neve. Për nëse Kur'ani donë me në ndryshu një mentalitet, na duhet me leju me në ndryshu. Nëse Kur'ani dëshiron me në ndryshu një mendim, na duhet me hap rrug me në ndryshu. Andë është i këtë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga çka dolën e ku përfunduan, vëllezër, nga errësirat më të mëdha që i ka pa dhe njëherë njerëzimi, në pishtarët më të dryqushëm të cilat i ka pa njerëzimi. Andë është i këtë vëllezër qëfar kanë zirë Muhammedi s.a.s. prej shokve, Ebu Bekër Siddiqun, Omar ibn Khattabin, Uthman ibn Affanin, Aliun radiallahu an, Bilalin, Ebu Dardan, Ebu Ubejde, El Gjerrah, Khalid ibn Walid, Amr ibn As, këto vëzër janë titit të mëdoj, këto janë të respektushëm edhe qëmushëm edhe të ata që ka si besojnë si sahabe, të thojnë se këta njerës kanë ndërtu histori, Nuk mund është domon më utall sikur që por vatën më utall me figurat shenjta të fejës e Zotit të bare kjo e tjala. Por se kjo argumenton se atyru janë hargju të zila bateria. Ata s'kanë më asë një forë, vëzër. Ata shekhlu i samë të imi e dhët, talje është procesi i funit i qafirave. Kur fillojnë më talë, di e modë që s'kanë zdinë që me thamë më. Andaj Zotit jonë të bare kjo e tjala imposhtë ata kështu. Sikur ata të kenë fakt me rëzu Kur'anin, erdzojnë. Sikur ata të kenë fakt se Muhammed sam nuk është i vërtet, erdzojnë me fakte. Po s'kan fakte, çka bojnë? Bojnë karikatura. Allahu u adhash hakën që e meritojnë. Si që të japë gjithmonë, tërë historie. Andë dhe zërë, prej aso që ka neve duhet të synojmë nga Kur'ani, është që nuk ki mundësit i ajeteve mi thamë, këtu së në më formon muhe. Këtu në vetë e dije. Ska kështu. Kur'ani dhe zërë, nëse ti i japë këtë raport, a i tërhiqët. Më njëherë, ma e menë këta, ligjë është dhe zërë. Nëse dikush donë islamit mi thanë, shiko ti dërë që tu mund është me formu të une. Pik ne une di vetë, apo këtë fushën e di vetë, apo këtë pikën e di vetë, tërhiqet, drejtoju vetë tash. Mirë, po kur tërhiqet Kur'ani, dihet ku të le, nërsirë. A në dhe zërë, prej gjërave të cilat Kur'ani i ka në vetë vete, është se dëshiron për atë që e formon dorëzim tërësishëm. Nuk mund është Kur'ani të mi rezistuar. Në atë formë që ka i reziston, ha, ti pëson, ti e ki e vështirësia. A në dhe zërë sahabët e pengamerit alej salatu sëram, i dërzoheshin fjallës e Zotë i Gjellë Gjellë Hu. Deri në cilën mas, dhe zërë, deri në atë mas, sa që ndo njëherë, nëse kuptonin nga Korani, se kjo që ka pëthuhet në filan dhe allan ajetin, është e pasbatushme, atë e pranonin. Sigur që do të vim, tek faqja e funit e surës Al-Baqara, kush ka mushaf apo telefon mund ta përcjell me Kur'an, në faqen e funit, vëllazër, ajeti 284, ajeti 284 do të vinë atë ky ajet, vëllazër, ajeti 284 ka qenë për ajeteve të surës Al-Baqara kur ka zbrit, sahabët e kanë kuptu këtë ajet. Pra nga kjo ajet kanë kuptu se edhe nëse ju vend një mendimi keq e nuk e shprehin, Allah i me logari. Mund të lezoni atje në surën Al-Baqara, ajeti 284. Në këtë ajet, dhe zër, kër e kanë keq kuptu sahabët, qysh kanë pështu për këti keq kuptimit se janë dërzuar. Janë dërzuar. A dhe ka thonë për nga mërit alej sallatës samë, ja Rasul Allah, e dim namazin, e dim zeqatin, e dim agjerimin, e dim haxhin, e dim luftën rrugt Allahu Xhelel Xhelalu, e dim sadakajen, e dim shumë prej veprave, ka thonë ky ajet. Domthon, sigurisht kanë këtë kuptuar ajetin se ky ajet tash po na çka thotë këta ajet zot Allahu. Allahu thotë, ne ju marrim llogari për ata çka ju e keni të brendshme apo të jashtme. E sahabët kanë thonë për këtë brendshme subhanallahu, domthon, nëse na mirim llogari edhe për të brendshmen, s'pështon kurkush. Se ketë në të mërënqëmë, na vinë mendime që nuk një, na vetë nuk i pëlqejnë ato mendime. Pa të të vinë për Zotin, për pengamberin, se zellem, për Kur'anin, për muslimat dhe kështu më ra. Mirë po ti i mohon ato. E pengamberin samë që ka tha, ju veç thuni semihna wa ata'na. Kur gjo tjetër? Thuani dëgjuam dhe respektuam. Kur gjo më në? Pasaj ka zbrit, aj, dhe mon, formusi i kuptimit sakt. Kjo ka zbrit, formusi i kuptimit sakt, se nuk është për qëllim ajo që ka dhim për mendimeve, por është për qëllim për gjërat të cilat planifikohen tërthora zi prej munafikave apo hipokritave e kështu në ratë. Nërsa ajeti për qëllim ka për qëllim ilmin Allahut gjithë përfshirës, ajo që Allahut merë logari për ata që ka të vjenë kokë. Ideja ajetit, në do dhim kur dhim dhe të fësiri, por cila është ideja ajetit? Sahabë dhe zër, edhe ajetet që ka nuk i kuptonin, apo i keq kuptonin, që kështë kjo ajet, apo ma dje ka ndohë dhe zër pengamberi ali i salasam me këtë kuptu ajet. Pengamberi sam ka ndohë me këtë kuptu ajet, surët tove ka këtë kuptu pengamberi sam ajet. Cila ka qenë prej ajetet që ka këtë kuptu pengamberi ali i salatu sëlam? Anda shekhu i samë të mi e thot, këtë kuptimi pengamberi ali i salatu sëlam për një ajet të Zotit argumenton se këtë libër e ka zbit Allahu se ka shkujt aj vet. Se njëri nuk mërët me këtë kuptu atë që a shkujnë vet. Pa e ka këtë kuptu se që tërkush e ka dhanë. E shumë prej ajeteve sa nuk i ka ditë, nuk e di se ka kuptimin kjo. Se i ka zbrit lexoje. Andaj vëllazër, sahabët e pejgamberit sa, domthon, në krye me pejgamberin sa, po pejgamberi sa është diçka mbi atë çka kanë mundsi takati njerëzor me realizu, po sahabët janë njerëz, njerëz si na, vëzë. Mendojnë si na, jetojnë si na, kanë jetu si na. Çka janë ndalluar? Njëra nga pika që kemi përmenjë shumë për e pikave, dhezër ata e kanë lanë Kur'anin me ndiku të ta. E shumë për neve, për shumë dhezër i formojnë pengesa Kur'anit. I formojnë, kjo është përsëllim për ata shka e dëgjojnë, për ata shka se dëgjojnë, a i kanë bëllë këtë rrugë. Po ka raste edhe ata shka e dëgjojnë, për shumë, si e lexon një ajet, ku do kohën Kur'an, dhe para prakish për temën shka e folë kjo ajet, ki ka një mendim. Dhe tani ndeshën, nefsi me këtë shka thuhet Kur'an. A bashkët qështu qështua? Ku të thot qështua, po kër i thot nefësi qështu, e ka për qëllim se une e kam një fotografi, edhe tani fillon lufta mes fotografive tina dhe gjërave të sësat i cilë Kur'ani. Sahabët dhe zërë, nëse kanë pozë një shka para prake, dhe Kur'ani ka ardhë, atë e kanë gjujtë vetën. Ka thonë e ndjek në Kur'anin. Andë dhe zërë, prej asaj që ka mërven djetarë, se nga Kur'ani nuk përfitohet, nëse nuk i lihet rruga me qka? Me ndikuaj. Dhe këta marrë shembullin e mjekut, inxhinierit apo kujt do qoftë. Nëse për shembull, vëllazër, ti don me edukuar një nxans, me formuar një nxans, edhe jap detyra. I thu, sot kemë shkuar çeta, sot kemë lexuar çeta, sot kemë mësuar përmend këta. Në këtë orë kemë lexuar këta, pas kësaj ore lexon këta. Apo, nëse ai marr ato dhe vet kombinon, sformohet çdo mësuesi. Ai mundet mu formu një farforme, po jo që shka dash mësusi. Nëse doktorit a jep një varg të ullzimeve për filan ilace, në cilën orë duhet mu konsumu, e kështu më ra. Nëse ti rëtullon ato, diçka të organizëm ndodh, ama jo që ka dash doktorit. Inxhinierit, nëse ti për shembull, inxhinierit ta ban fotografinë e shtëpis, e thot vënoj e këta këtu, vënoj e këta këtu, dhe të pastaj thu, jo unë e di ma mirë. Diçka del, ama jo që ka dash inxhinierit. Dikush me thonë, po qeve edhe kjo po duket. Kjo po duket, po jo që shka thonë aj. Andaj, ndë njëherë njërzit mendojmë se pse e ka një mendim kujton së është sak, apo pse është formu me një farforme kujton së është sak. Jo, Kur'ani dhe zërë kiti qka tjetër donë për njërzve. Kur'ani nuk donë që dikush t'i del karshimi thonë prejtë se që tu nave të dina. Skon Kur'an nave të dina. Gjithë shka ta mësonë Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj dhe nga surja e El Bakara neve kuptojmë se sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam dolën si brezi më i mirë, të cilin e lavdroi pejgamberi alayhi salatu selam. Një prej faktorëve të shumt është edhe kjo: u dorzuan, let formoje Kur'anin mbi neve çka doje. Let ndikoje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tek neve deri në skajin më të fundit. Sikur që i tha Sa'd ibn Muadhi kur dolën në Bedër, dhe sikur pejgamberi sa domon nuk ishte përgatitur për luftë, apo luftën e Bedrit e kemi përmend. Dhe për nësëm ju drejtua sahabëve, pasaj e nësarve, me thajnë, që po thuni ju, që një thana të mëlejt, ato kategoria mena të sahabëve, që ka një thanë, ja Rasulullah, si tjetë puna me hecë mbidejti, na kene me provu? Në si tu shti, në ka ardhur në deti me kaluë, na kene me provu me kaluë, a mujme as mujme si di, po na kene me provu, këto ishin sahabëve, të cilët kër i vind të urdi Kur'anor, a nuk e këshirë këmë thanë, mi thanë, ja Rasulullah, po zbat kjo pun. Jo, na e provojnë, zbat ku të ndeshemi kështu, mo zbat. Ama jo timi ti përpallë, non, e di unë të kazoj se zbat. Sahabë dhe zër nuk i kundërvinin Kur'anit dhe hadithit, por në nështrohenin. E tani dhe zër si cëli për neve e din, se ku lexon Kur'an, apo ku lexon hadith, apo kur shef fjallë të sahabëve, tabiinve, e shef se si nefësi ti shumë shtirë në nështrohet. Po, na këtë thojna Kur'anin e kena besue, por detalët e Kur'anit janë problematikë dhe zër. Detalet e Kur'anit, dhe një ajet për shembull, ndeshet me dhe një gjëtë se na e kemi ngulit në nefësët tona, fështirë është me nëzjerë ata. Andaj Kur'ani, nga emra që ka i ka cilë është, ju zekë ki, pastron. Shumë gjëra du të mi hekna, dersa që kujtë të Allahu Gjeli Gjelaluhu të pastër. Dhe zërën, deri të ajetet sët kemi ngell në ligjeratën e kaluar, e përmendëm ajetin 157, si ajeti fundit në Kur'an, dhe përmendëm se kjo ajet, pra ajeti 155 para dy ajeteve, ajeti 155 i surës El-Baqara, ulemat thanë, kjo është ajeti me të cilën na e quajtëm ligji jetës, si shprehet Ibn Qayyim al-Juzeyyah, se kjo ajet është ligji jetës. E çka përbohet në ligjin e jetës, vëllazër, thot Allahu te bareke ve teala, ne do të shprovojmë juve me diçka nga friga, mohonë më. Ligjet e jetës janë këto. do të shpërvojmë diçka nga frika. E para, ligji jetës formohet për një kategorie, domthonë, e para mëno se një pemë, trungu i këtyre degëve që do dalin e ka emrin sprov. Trungu i kësaj jete që na jetojmë emërtohet në Kur'an lenebluwennakum, do të shpërvojmë juve. E para. Pastaj degët e kësaj sprove, dhe zot cilat janë? E para, do t'ju sprovojmë diçka me tuta. Dhe shiko, dunjoja, dhe zemë gjithmonë histori dhe lufta është pjesë kësaj me tuta. Dhe njeri ju është, domon, i krijuar në atë formë që tutet, frigohet, e para. E dyta, uria. Uri. Domon, do të kenë njerëzit shkamje e kështu më radhë. Apo do të tutën për urin. Sigur që thamë, kjo përkthehet me atë se a do të kemi me hangër. E treta, wa naqsin min al amwal. E Allah thot, do t'ju sprovojmë me mangësi në pasuri. Dhe kjo vjen, blen, individualisht, familjarisht, në mahal, në qytet, në shtet, në parandorimat madhe. Krejt kanë problemin e mangësimit të parëve. Dhe kitë bota ka problem të parët. Kitë qështja e dunjas, cilët kush ka parë ma shumë dhe kush ka ma pak, këta ma shumë që kanë, dojnë me vendosë shërbim, këta që kanë ma pak. Pasë e të Allahu të bare kjo e tëra, uel enfus, dhe ne do t'ju sprovojmë me nefësët vetë, vetë qenje. Pra du t'ja umorim babën, nanën, evladin, migjen, vlezëri. Do të smuheni dhe do të vdisni. Dhe themerat. Dhe do t'ju umorim dhe njëherë dhe frytet. Që t'je mbjell tokën, zdel frytet. Kjo sprovë. E shti biznisin, kapitalin biznis, nuk fiton. Kjo sprovë, vetë. Dikush ti pare mbledh dhe shtin në biznis dhe zdel. Allah thot, ne ndonjëherë kështu bëjmë. E lëm njëri me investu, sfiton kur gjopë. Këta i bënkaj me gjithë gjitha, kjo ajet shkruje ligjet e jetës. Se janë ligjet e jetës dhe zërë? Se këtë jetë është ndërtume me këta. Këtë jetë është ndërtume me këta. Ata kjo është ajet që se ne përmendëm në ligjeratën. E kaluar pase Allah u tha përgëzoj të durimtarët, të cilët kur goditën me këto sprova, nga një prej këtyre sprovave, ha, a mund edhe dikush më godit jashtë se sa që e ka përmendë Allahu? Dhe mon, këtë dunjoja, kur ta mirësh me ja klasifiku sprovën, a mundet me pasë jashtë asjetë të nëve? Së mundet me pasë. Qka mundet ma shumë ti mindohë? Mi pas vdekë të kush. Abo, mi ju prish biznisi. Tjetra, me mejt pa pare. Tjetra, mu utut, pi diçkaj. A mundet dikush më sprovu jashtë asjetë? Së mundet. Andoj përnë ka ju dha, shiko Allah me një jetë, këtë jetën e ka po, rëzime, që kjo jetë? Sprovat e jetës janë këto. Por se dalojnë besimtarët në raport me këtë sprova, se ata thonë ne jemi të Allahut dhe të Allahut dhe të kthejemi. Tha Allahu gjelluara, ula i ke alejhim salavatu më rabihim. Kush vepron kështu, Allahu i qënë përshëndetje. Pra kush goditët edhe thotë, unë i Allahut jam a i bend me mu që ka doje, Allahu thotë përshëndetje për ty, përshëndesim. Andaj tha Shejhu l-Islam ibn Taymiyyah, se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, këtë ajet nuk e kanë përkthyer me rahmet, po e kanë përkthyer me përshëndetje. Dhe rahmeti dallon prej përshëndetjes. Çfarë do të thotë përshëndetje? Përmendja e emrit në prani të lart me lëvdat. Pra, përshëndetja e Allahut për robën si është e përmend Zoti filanin, birin e filanit në një vend të lart. Dhe vendi i lartë cili është vezër? Lartësia e Zotit me melasit e tij. E ja përmend emrin në kontekstin pozitiv. Thot filan robi shumë e duhet. Këllëz e pozita. Andaj të Allahu gjelluara, këta njerës ju dërgojmë salavate drejt për drejt për Zotit. Dhe këllëz e nivele më i larë që ka mundësi me mri, nivele njerëzor, va rahme dhe mëshir. Dhe i mëshirën Allahu të barë kjo e tala. Ata dhe cilët nuk i idhrohen kaderit, nuk i idhrohen që kam gjetë. Sigur që vajtoj njerëzit. Andaj tha për nga mërë alai salatu selam, se dy gjëra umeti jem nuk do t'i le. Djetarë thonë duhet milan. Por nuk do t'i le, ato duhet milan. E para ka thonë vajtimi. Vajtimi në selan njerëzit. Nuk mund është me gjithë. Dhe mon, të rralin ata shka zvajtojnë. Shire nuk thë dikush mund të thonë kesh ndarsëm nuk vajtova. Jo këtu, në sprovë. Se në mëlsin kërkush nuk vajton dhe zër. Në sprov, shikohet vajtimi apo nuk vajton. Në kur të godit i qka e ranë, apo si kur që është fjala e njerëzve, që kam ka gjithë mu kur kanë. Së është ashtu. Se ti, se kile kur në ati, me pas të ati, e shepse edhe aja të shiut njëtën. Andaj Allahu të bare kjo e tjana, ka përmenë se besimtarit të takon kur goditit me thonë inna lillah. Dhe për e gjërëve sa të përmendi Said ibn Jubejri në komentin e këtij ajetit, ka thonë Allahu e ka ngrit umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam aq lart sa se ja ka mësuar fjalë të cilat pejgamberët nuk jau kanë mësuar. Dhe kjo privilegj i madh nëse kuptojnë çka do të thonë kjo. Para më vezër, neve sprovohemi dhe janë sprovu pejgamberët para neve. Pejgamberët para neve, derte Isa alayhis salatu wasalam, nuk jau ka kallzuar Allahu kur sprovohen çka më thonë. Pejgamber, tha argument, kur e pyetën argument, tha shikoni surën Yusuf. Kur e humbi Jakubi Jusufin, çka tha? Ja esefe alu Jusuf, kuku për mu për Jusufin që e hupa. Dërsa besimtari, që ka thot? Inna lilla, në të Allahu tjena. Jakubi, si kur ta kishtë ditë, ta kishtë thonë, inna lilla. Ve inna i lehi razion. Për Allahu ja kam su këti ometit. Andaj, jam pajtu djetarët, se ajo që ka i ka zbit këti ometi, nuk ka gjërat se nuk i ka zbit edhe, për nga mërëve, alehimus salatu. Wassalam, thëtë Allahu të barë kjo e tala, ula ike humul muhtedun. Këta njerë janë të udhëzuar. Kush janë të udhëzuar, vëzër? Të udhëzuar. E udhëzimi, në Kur'an, vëzër, kur vjen, është përshëllën vetëm udhëzimi drejt Zotit. Kur i themi neve një njeri është i udhëzuar, nuk e kena përshëllën se e di udhën dërë të tofë. Edhe dërë Stambol, jo, ta e din krej. Edhe devijum të din se dërë Stambol që i shkohë. Ma dja e din që i shkohë dërë në Kinë, e dërë Japoni, edhe në Indi, kë nuk është i udhëzum. Apo nuk është i udhëzum a i cili di me vozit, apo me drejtu aeroplanin. Apo di me drejtue pajisi. Jo, jo. Nuk është i uzuma i cili din me ta regullu dhamin. Jo. Kjo është diçka e cila mësohet teknikisht. Udhëzim, kur përmendet në Kur'an, është për qëllim e ka gjetë udhën e Zotit. E kuptoni? A dhe na kur thënë atikush, kjo është i udhëzua. Nuk e kemi për qëllim asë një pri udhëzime dunjas. Por është për qëllim udhëzimi i ahiretit. Andaj ka mundësi një i pa shkollë më ka një udhëzum të Allahu, e njani me shkollë, sa është i udhëzum ka Allahu? Apo, njani është me shkollë, ka akademi të lartë, tituj e kështu më radhë, po nuk shkon ka Zoti. Si kur që dulë ki ambasadori Kosovës në Suedi, apo në Danimarkë, dhe përhapi karikaturat e Muhamedi s.a.s. Dhe kjo është vëzër turpi mëj masë që ka mundësimi ndodhë njërzve. Dhe kjo vëzër është provokimi sa ata dojnë me vetvravet vetën. Ata dojnë me shkatru vetë vetën me durët e tëre. Thot që e khulisa më të imije. Nuk e mpin shejtani di kanë me sha Muhammedin s.a.s. vetëm sa i popull shkatruhet, o vëzër. A i popull nuk ka mundësi me ungrit mbi shahadit për nga mbarë. Le të haroj ata. Andaj, le të kenë shumë kujdes nga se cënimi Muhammedin s.a.s. më shumë i rezikshëm, vëzër. Këni pa ati në për dovejnë të rrimës këshun shtypje lartë. Më se prek. Se mund është nuk e di kur ku ka mundësi kjo me dërgu pastaj. Andaj do të shekhulli sa më të imije. Kur shahat Allahu, Allahu është tolerant. Malet e kanë me thanë për Allahun fjallë të rana, se sa për Muhammedin s.a.s. Allahu hakin e vetë, thotune me timi në ahiret, mirëna. Në ahiret, mirë mi veshën e ti. Shem kësha. Jeto këto, habu. Por në po e shahit e Muhammedin s.a.s. Ajo është krijes. Po sa që ju në baj sabër, nuk ka problem. Ama hakin e këti nuk e minjarë e marë. Andaj shiko dhe zëndunja. Shiko dhe zëndunja. Ibn Hajar al-Asqalani, kër e kanë dëgju këtë në gjarje pa besimtarë, kanë thanë, do t'ja bojmë në qarën me ofendu Muhammedin s.a.s. ku s'ka asë një musliman, nuk në një kërkush. Vetëm t'a shajla. Dhe shiko kjo, pastaj flasin për liri dhe se na e kena, na dojna mikshirë argumentet, e kështu me radhë, palavra vëdhez, palavra, dojnë, kotsira. Thot Ibn Hajar al-Asqalani kanë qenë njërë prej kishave, janë mledhë prifta dhe dikush për tëre e ka shoh Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam. Dhe s'ka pas asë një musliman më hakmir. Që ka ndohë dhe zër? Ka hi një qenë. Edhe ka këty në qafë, personit. Edhe thot priftat, e lamë këtë muhabet, mos e banëm kur. E pamë se Allahu hakmirit për Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam. Nuk e di, a ka diçka më të qartë se sa kjo historitë se ti kanë shënuar njerëzit me durtë veta, moni se kjo është gjëja më e rrezikshme që mund të më ndodh. Andaj vëllazër, ajo çka duhet ne ta kuptojmë se udhëzimi tek Zoti nuk është i lidhur për shkolla. Nuk është i lidhur për titull, filan doktori apo filan alan akademiku. Jo, ka mundësi është akademik, por është i devijuar. i devijuar. Andaj vezra jo që duhet neve ta kuptojmë se udhëzimi kur vjen në Kur'an është për qëllim udhëzimi i Zotit, udhëzimi ka Zoti dhe jeta me këto udhëzime dhe nuk është për qëllim shkolla apo ngritja informative e njerëzve. Deri këta ajet vezra kemi ngel në ligjëratën e kaluar, tani vazhdojmë me ajetet e radhës. Para se më vazhdoj vezër, nga ajeti 40, domthon i surës Al-Baqara, kush e ka përcjellë në vëmendje, deri tek ajeti 162, kush don me e pas informacion, nga ajeti 40 i surës Al-Baqara, viz 162 është për qëllim përshkrimi e historive të kujna, të popujve të kaluar në raport me umetin e Muhammedit s.a.s. jehudi, krishter dhe musliman. Dhe nga kjo histori depërtohet dhe pastrohen të kotat dhe del se cili e ka vërtetën. Andaj Allahu gjithë nga kjo histori nuk e njës nga Ibrahimi, si kanë përshkujt jehudit, si e kanë pas raportin jehudit me Ibrahimi s.a.s. pas e përmeni disa për i tërë për i krishterve dhe në funë ndryshoj kiblën që t'jese kurora e njërzimit umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe deri tek ajeti 162 përfundon kjo histori. Nga ajeti 163 e andaj nis gjë tjetër. Çka nis? Nis me tregu me çka dallohet për dispozitave umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Do të shohim na me lein Allahu te bareke ve taala argumente për njohshmërinë e Allahut, për atë se Muhammedi sa më është hak dhe i dërguar i tij dhe se cilat janë dispozita me të cilat ky umet dallohet me tjerë. Andaj dhe zërë, Shekhe Lusam të imi e thotë, suratul Bakara, surja Bakara, surja ma malë që eksiston në Kur'an. Ska surë ma të malë në Kur'an se surja Bakara. Numër, numerikisht dhe me kuptime. Andaj mësoni surën Bakara mirë. Nëse mësoni surën Bakara nuk ju hikë kur gjo nga Kur'ani. Ra, edhe ajo që ka mundet me të hikë nga surët tjera, dhe mon nuk është nga bazët se në ka ik. Andaj deri te ajeti 162, nëse na premton kohat me sot e përfundojna, nëse jo vazhdojna në ligjëratat e ardhme. Thot Allahu te bareke ve teala në vazhdim ajeti 158, inna safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al bayt aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Shikova se këtë ajet ka një lloj ndërhyrje të kontekstit. Dhe bon, nëse përcil me vëmendje, nga ndryshimi e kibles, që u fol, dhe bon, gjanë e gatë për ndryshimin e kibles, pasaj Allahu te bareke ve teala foli se jehudit e njohin Muhammedin alayhi salatu wassalam, pasaj përmendi se ne ju kemi dërguar, ju e të dërguar, dhe pasaj e përmendi cilësitë e këtij të dërguari, pasaj e përmendi se duhet të përmend Allahun shumë, me falëndëru Allahun shumë, me bo sabër, se do të goditeni me sprova. Tani, në këtë kontekst dhe para kësajna, ha, para se me përmend këta jet, Allahu Gjellë Gjellalu dha isharat për qabën. Kjo ajet vëzër për çka flet? Flet për dy kodra, Safa edhe Marwa. Safa edhe Marwa. Djetarë kanë diskutu shumë kontekste pse kanë dërhyjë që kja jet në që këtë kontekst. Pse kanë dërhyjë që kja jet në këtë kontekst. Kanë donë shumë gjevabe përgjigjet të ndryshme, se ndo njëherve zënë Kur'an e gjenë. Pra, logikisht tojnë djetarët, si kur do më donë të flitej për një temë duhet mos ndërpritet me kur gjo. Përfundohet tema, pasaj kalohet të tjetra. Kur'an ndonjëherë këtë rregull Allah e prish. Andaj çka thash fillim, duhet Kur'anin me leju me formu tek na çka do ai, jo çka do nëna. Shikoj atë. Çish është të fol për sprovën, thot vërtet Safa dhe Marwa janë prej shenjave të Allahut. Kush ban hax apo umra, s'ka gjuna me bë tawaf rreth atyre dyjave. Tu tawaf e ka për qëllim sa ai. Me vraput pejnë Safa në Marwa. Pasaj të duamen të tawa a khajran, e kush jep vullnetarisht, do mon nga veprat e veta vullnetare bënd khajr, Allahu është falëndëruës dhe i dishë. Tani, bon, diskutimit e djetarë që ka bëhë dhe zë, pse ka hi Safa dhe Marwa në këtë kontekst? Do mon, teri tani s'kemi pa na muhabet për haqin, heq. Ta? Djetarë ka ndonë shumë gjevabe. E para për gjevabe dhe zërë është se ndërhyrjet e ajeteve në një temë nga temat tjera është cila? Se Allahu Gjellë Gjellalu vepron qka doje. Vepron qka doje. Tash që tu poja përmeni këta. Dhe kjo ka kontestet e vetat se do t'i përmeni detalisht. Por ja qka duhet ta kuptojnë dhe zër, është se Safa dhe Marwa me kanë lidhen me Haxherin. Haxheri është bashkëshortja e Ibrahimit a.s. Allahu Gjelluar në këta jetë bën me dije se bazamenti i fejes Muhammedi sallallahu aleyhi sallem është i tëri i shëndosh me bazat thella deri të Ibrahimi aleyhi sallatu sallam. Nga se ju ditë qka thoni marë o vëzër, nëse është me Ibrahimin, po taman, ama a është me Ibrahimin aleyhi sallatu sallam. E Allah të një këthen në praktik, në mon fakt praktik. Ibrahimi ku ka jetu? Ku ka jetu? Në Palestin. Apo? Edhe ka po Izrat me familjen tjetër në ku? Në Mekë. Ata këtë fakt e din. Ata këtë fakt e din. Jehudit e din se Muhamedi, se Ibrahim a.s. ka u thunë për tokë. Jo rastisht e kanë prit ku? Mes dikodrave të Medinës, afër Mekës. Allahu Gjellu e thëtë, inë Safa wal Marwa. Vërtet Safa. Safa, lezër, kush ka qanë në Qabe, e din. Sa atje afër Qabës, do më thonë, janë dikodra. Tani do më thonë, normal janë, kanë morë pamjen tjera. Në atë kohë, do më thonë, janë duke ma afër njëra tjetërës. Dhe kur kemi folë për Ibrahim e Selam, me kemi përmenë këtë mesele. Janë dy kodra, Safa edhe Marwa. Në këto dy kodra ka vrapue Haxheri, duke kërku uj. Dhe në vrapimin e shtatë, kur ka hip në kodër, do më thonë, ka dëgju një za. Dhe pja aty ka njësë dhe ka gjetë uj në kështu mëra dhe e ka mbletë. Qikur që ka thonë për nga mbele a.s. Qikur mësta kështë e bo gropë, kur ka buru uji Haxheria alayhis salam ka vrapu që ta zojë, ka mendu se mos po i ik dhe e ka mbledh. Thot pejgamberi alayhis salam, Allah e mëshiroft Haxherin, sikur mos ta kishte mbledh, unë ka bëu sikur grop aty, ishte bëhaj, domethën një lloj lumi i madh. Një lloj lumi i madh. Por se kjo me kadenë Allahu te bareke ve teala. Tani vëzë, pse ka ndërhyrë këtu Safa dhe Marwa? Se ka ndërri këtu Safa dhe Marwa. Tu pak, domon, duhet një koncentrim pak më shtuar. Për ta kuptu, vëzër, nga se baza e luftës me jehudi, cila ka qenë, pse Muhammed e Sallam për nga mbarë, pse ky? Gjevabin pse ky, vëzër, kush mund me dhonë? Të një na kena faktë shumë për Muhammed e Sallam, më i mirin moral, më i mirin shpirt, më i pastërti, e kështu mëra, historija ti, familja ti, në regu. Por gjevabi, absolut, pse a ky pejgamber e nuk është Allahun e ai tjetri? Ha? Allahu yastafi, Allahu zgjedh. Për i robëve kanë doja. Tani, kush e ka zgjedh Safën edhe Marwën, simbolet Allahut? A mund të kuptoj tani vëllazër? Nëse do të digosh, pse pin Safa dhe Marwa? O ti ka kodra dhe tjera. Jo, Safa dhe Marwa. Pse këtë të dijat? Se Allahu dhe ishte qështu. Allahu dhe ishte qështu. Pe miliona kodrave që ka janë dunja, Allahu këtë di kodre ka zinë. Kime e shku pin Safa edhe në Marwa. Mirë, nëse këtë e Safa dhe Marwa, me qka lidhët? Me vrapimin e Haxherit. Mirë, nëse këtë e pak ma prapa, qka ko lidhje vrapimi Haxherit, mu bo kjo i badet shart i pensë të islamit? Logikisht vëzë s'ka gjevab. Nuk ka gjevab. Thjesht, kur ka vrapu Haxherit, prin Safa dhe Marwa, rasisht ka vrapuat. Allah dhe në qiket kodër, do të bojmë shtyl të haqit për muslimant. Këmë se i le madhë. Andadezër, nga kjo neve që ka kuptojna, se ato që ka Allahu i zgjedh për e pengambarve dhe dispozitave, robi s'ka mundësi më këndërvijatë, edhe nëse nuk e kuptojnë. Dhe kjo lidhët edhe me tawafin. Pse du të me bo 7 her tawaf? E ditë dikush? Pse ditë dikush? Hitë se di kurkush. E ditë që shbahat, ta shpjegon që shbahat, që shë lidhi hramin, që shë nxjerë njërë ndorë, ku e që ndorën, ku në alësh, e kështë mërat, cilat janë shtyllat. Por pse musil shtatë herë? E ditë dikush? Nuk e ditë. Pse du të me shku në një vend të posaqëm, i cili quët Arafat? Edhe pse duhet vesh në ditën e Arafatit? E që me shku jashtë ditëve tjera, s'ka Arafat. Pse duhet me një shku më një vend i cili quët Muzdelife? Mina. Pse du të me shku? Këtë të vëzër, qka në këthejnë? Në këthejnë vëzër se dë njëherë duhet me unështru Zotit ton të bareke vëtare. Allahu zgjedh disa gjëra, i ban qender, bosht, strumbullar i botës. Ski ti mundësia ta me zbërthyje. Oshte njëci me thonë, pse, nuk, pse janë 7 qije, pse se kalon një, ose pse se kalon 3. Shko zi, nuk ka. Ne e dim se Zoti ka një urtësi, po na nuk mund të zbulojmë. Sigur që tha Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anë, kur u pyet për kaderin, shkrimet e Zotit te bareke ve teala dhe paracaktimet, tha kaderi Allahut është sikur dielli. Sa më shumë që e shikon, hutohesh. Andaj janë disa degë të fejes, të cilat po ndërhyra aty, s'mund ta gjesh urtësinë. Qyshe përfiton nga kjo në shtrimi. Andaj shiko këta e vezë. Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Safa dhe Marwa është prej shenjave të Allahut. Andaj sikur që Allahu e ka zgjedhur Ibrahimin me shku në këtë vend dhe me u bo sebeb haxheri, që vrapimi i saj mu bo sebeb me dal uj zemzem në qatë vend, dhe aty mu bo e shpia e Zotit e bare kjo e tjana, dhe mu bo shtyllat e haxhit, kështu Allahu e ka zhjet Muhammedin s.a.s. Këto që to kejtë dhe zhjet jahudit i din. Tani diku shtot, a qatë shumë është morë Kur'anim jahudit? Po, Kur'anim dhe zhjet në një pjesë dërmuset të ti miret me jahudit. Pse val? Sepse pengamberi i fundit, pejgamberi i fundit, i cili i ka mbet me materialin më të madh dhe udhëzimet më të mëdha, është Musa alayhis salam. Ndërsa Isa alayhis salam ka ardhur me çfarë? Me modifiku pak pi Tevratit. Me modifiku diçka që kanë shtrembur nga Tevrati. Andaj është thujt Injili për atë se diçka kanë shtrembur e kjo ka ardhur e ka plotësuar, por jo me libër të plot. Andaj thotë Sheikhu Zamdemie, Injili që i gazetit Isaut nuk ka libër i veçantë. Por është një lloj plotësusi i Tevratit, pjesoj që e kanë deformuar dhe kanë shtrëmbruar jehudit. Ndërsa Tevrati është i ngjall kujna? Kur'anit. Andaj Allahu xhelel xhelalu thot: "Ju po u bindet në çdo dyshimë që na pi hedhin poshtë jehudive, tërt as, domthonë, mos i bani mall. S'kan ato mu mundësi me ju plis, domthonë, krishterët vetë s'mund me polemizojnë muslimanë. S'mund polemizojnë. S'ka asnjë lloj fakti. Jehudit kanë ditë diçka, edhe ata Allah i gardzua. Domthon, me fjalë tjera, e gardzu më të fortin, tjerë zbanë më abet. E të më të fort, të cilat është balavacu Muhammedi s.a.s. me ta, janë jehudit. Jehudit, s'ka basë më të fort, sësa jehudin kone Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Thetë Allahu te bareke ve teala, vërtet Safa, kodër e Zotit në Qabe, ku shakon e din atje, dhe Marwa. Safa, në gjusë ishtë lezër, qka i bje? Safa, në gjuhën e Arabve i bjen një shkamb i fort, i cili është i njom. Ollosh shkambi me stil të gurit të mërmerit. Kësa i kanë thonë Safa. Edhe Marwa është dhe më thonë një loj guri i but. Kështu i kanë qënë nga se ndoshta në kohën e tëre ka pas gurit të but, apo kanë qenë dhe më thonë me ketë karakter këta të dikodra. Min sha'air illa. Sha'air gjem o shaira, e shumë ta, shumë si i fjarës shaira. Shaira dhe më thonë, diçka e cila publikohet. Arabt i thënë shaira, gjdo sejnë që ka e vendosë si alamet. Si alamet. Por shemë, kur dalën ato më pazart hajvanve, i vënojnë hajvanve shenja. Apo, i vënojnë shenja. Ekstu mëra. Apo, gjdo sen që ka dëshirojnë me tregu se kjo shkohet këndej, apo kjo rrugë qonë andej, i vënojnë shaira. Allahu gjitha thot, Safa edhe Marwa është prej shenjave të Allahut. E të një dhe zërë, qëshu shenja Allahut, Safa dhe Marwa? Qëshu shenja Allahut? Mon, qëshu mu me dy gurzi, Allahut thot, që të dhja edhe qabja, janë shenjat Allahut. Nëse njëri nalë dhe thot, qka ludojmë të për Zotin? Qëshu me kuptu në që qëto janë shenjat fejes e Zotit e bare kjo e tala? Ne e kemi përmenë dhe zë këtu e përsëritim, kush e ka harrua, e kush se ka harrua, ja përfërcojna, se dhe zë Safa dhe Marwa janë shenjat Allahut, sepse janë dy gurëzi, sa të s'kan asë një loj dalimi për kodrave tjera, Allahu i ka bo që atje me miliona njërës mu vizitua. Apo? Dërsa ka kodra shumë më të bukura, shumë më të mira, shumë më të ma pjellore, po s'vizitonat. Nëse njani dërë sot dhe thot e kam gjetë një kodër, apo di kodra, thot hajde i vizitojnë a gjdo vit. A ka mundësi njës me shku atje? Nuk shkojnë dhe zë. Shkojnë një herë dhe mos shkojnë kërkush. Mirë, po mu shku me miliona njërzi dhe me pas dashuri për një vend, i cili është i thatë për nga natyra. Qka e ka po vëzër? Allahu Gjeli Gjelal. Kjo është shenja Allahu. Dhe më dhe, Allahu dhe, paramenoj kështu vëzër. Sa ka po civilizime bota? Sa ka po civilizime bota? Ju kujtohet kërë kemi folë për Ibrahimin, Rabbena, te kabbel minna, o Zot pranoje veprën tonë që e kemi ndërtu qabën. Vëzër, për me ndërtu sot një civilizim, a duhet me shku me një vend ku ka njerëzi, a ku s'ka njerëzi? Për shembu, njerëzit sot, kur dojnë me bo një vend krye qytet, cilin e bojnë? Shtetve, për shembu dhe mdoja, kur dojnë me vendosë për kitë qyteteve, qytetin krye qytet, ku që aty do të vendosën ato bazat e shtetit. Cilin vend e morin? Aj cili është ma? Më i mali për tëne, më i popularizumi, më ku ka, do mon, gjelbri, apo ku ka mundësi që më bo shtylla jo. Shiko Allahu që i ka thonë Ibrahimit a.s. Ti ki me ndërtu një civilizim, deri ditë kiametit ka mukon ma i madhi, por në të ta prish në regullën e njerëzve. Shumë vëzër, civilizimi i Bagdadit, civilizimi Babilit, Nirak, civilizimet e Kinës, civilizimet e Indijës, civilizimet e Evropës, sot dush, apo, ku janë vendos të dhezër? Në vende ku janë popularizume, mirë. A është logjikshme një njeri që do me ndërtu civilizim, që ka do me civilizim, o njerës kemi përmejnë, Hadhara me shkuat, shpesh, më konë, qendër e vëmendjes. Paramen o dhe zër, me logjik me shiku. Mërë shikoje dhe primtarin e Ibrahimit, por shikoje me këto ligjet e njerëzve shka i din. Pa e diti se po e ndjek shpalja. Shikoj Ibrahimi, shkon mit diskretines, e le vetë, grujen edhe djalin. Edhe që aty e ndërton një shpi. Edhe ngritët me një shkam. Edhe thot, o ju njërëz, Zotja u ka bo obligim me më vizitu këtë vend. Dhe zërë, mës mu kanë shpalja, me e pa që këtë që ta themi një qizim. A mund shpe paranu që shdo këtë dhe zërë? Veprimi pa kuptim. Komplet s'ka kuptim kjo dhe zërë. Një njëri, me pa të sot, e merë gryën e vetë, edhe e vladin e vetë dëvogël, edhe e le miti shkretines, as buk as uj s'ka. Na që kishmi thonë që ti, shkaj të bavlo? Psyfi me të lanë këtu, kur kur gjithë sa? Andaj haqeri shkaj tha, kujtë më lanë, o burë, kujtë më lanë, a i s'folke. Kujtë më lanë, s'folke, kujtë më lanë, më funë, i tha, ju kujtu haqeri, tha, Allah i më s'ka thonë? Po, a i tha, a i s'ta hupë. Dhe zë, nëse e këshirë, dhe mon, nëse e këshirë që këtë skenë, pa zanë, a bo, janë alë zani, s'merë kuptim. E pse sot qabë janë veni maj popularizum dë nja? Inë safa wal mërët e misha a irilla. Allah e ka bo. A mund ishme pa dhe zërti? Shiko sot, shiko Amerika dhe sa pare ko. Sa pare ko. A mund e bana jo dhe një vend qenjt aty? Qenjt, i pa prekshën. Shko mund si. Mu bashkë mu bo me Kinë, me Indi, me Rusi, me Evropë. Së mundën me e bani vend qenjt, si qabja. Kjo qka argumenton dhe zërë, pak njës më nalë. Po që ka bënë qalë, dhezër, një shpi, asë nuk jeton ati kërkush. Asë nuk o vend që të mon, ti me shku me thonë, e shkoni që tu, se që tu po dirke një loj bime, apo ilaci, apo prodhimi, së po dirke kërkun. Jo, bezdel kur gjonë meke. Hiq kur gjonë zdel. Për Allahu gjelua që ka thotë, inë në safa, wal marate, al marwate, mi shaa irilla. Allah e ka po shenjë? Kjo dhezër, të mon, shenjë Allah, pëse shenjë Allah, se dikodra, thata, dgurit, mu vizitu, para më dhe sasa i o bate, sa vrapimi. Edhe jo veç ka dhe zërë. 7 herë veç. Qiko këtë prezizitet? A ban 8? Jo. A ban 6? Jo. 7. Apo ku shkojmë haqit, apo numre? Qëka i thëna? 7 herë veç. Një talaf është me 7 herë. A s'ban 8? Kështu për kam qef? Jo. Si dush për shdyti e njës 3, një dhe një 7. Ki prezizitet dhe zërë, që bëhat me milion e herë atje, kush mundet, vallaj ti djalitar mi thonë, që si lërë edhe që saj karike sot borë, babë, ne e mo, të në smuj mu silë, a ma shkon në qabë dhe zërë, shikon njerëzit silën, edhe nuk mune mungop me ta. Kush ka bëha haqë dhe zërë, kush ka bëha umre e din, se kush shkon ti në qabë, edhe ban tawaf, në gjeshëmëri që ka indjen atje, besimtari, s'ka mund që i me indje kërkun. Andaj haqë dhe zërë, bëhat njëherë njëtë. Pse? Më jafton më mush me një herë dhe u kry. Në që që kam bërë tash biznis edhe trekti. Allah e për një sot gjithë në muslimani. Pas e thot, femen haqjel bejt, oj tamara, kushdo që e viziton qabën, apo ban e umra. Shiko dhe zërë, femen haqjel bejt. Dhe këtu ka prej argumenteve të pingamberit sallallahu aleyhi sallam, se kjo shpi do të vizitohet. Dhe këtu ka prej argumente dhe se kjo shpi do të shlirohet. Se para me vëzër, kër kanë zbitë qëta ajete, shpia e Allah, ndër të kujna akon? Ndër të kujna akon? Ndër të pabesimtare. Allah u thot, femen haqjil bejt, e temara, fela gjunaha alej, e nje tawwa fe bihima, ve men të tawwa khajran, fe inna Allah e shakirun alim. Shikë vëzër, sa prej argumente Allah i ka prun Kur'an. Vëzër, kër kanë zbitë qëta ajete, Muhammed e salatu e selam, asli kompetens nuk e ka pas në shpinë e Zotit. Pagante kanë pas, qelësin e qabës. Ato kanë vendosh ligje që shmë bo haqji. Allah thot, femen haqjil bejt. Mirë, nëse ti e lexon këtë ajet, edhe pyjtë në atë zaman. Po shkoj të folti për të ardhmën kur ajo e zante. Apo, që kërë këmi thonë dikujt, që ti vla kur shkojsh në qabë, dhe ku e se të më anë vizën e vla. Nëse thot dikush kështu, edhe ajo realizohet, a nuk o kjo lajmi cili s'ka mundësi pos për nga merit me tha? Andaj për nga mësam që ka ju tha, sahabeve, kena me shku në qabë, kena me bo tawaf qabë. Ato u gjuditëm, tha po ku në lajnë vë ato? Ato në e në vrame to. Andaj shka Allah u gjire, tha, femen haqjel bejt, au e temar, kush ban haqj, apo umra. Dhe zërë me le dhukit a jetë, dohon, sikur njeri pak të adin historin, kur ka zbri, në qëfar gjendje, Muhammed sa më koni rëthum me armiq, dhe qabja nuk konë ndorë të atina. Allah dhe të leni këto, ka mu konë qabja juvja. Dhe zë këta posë besimtaris, mund dikush me besu. Dhe ajo ka ndodhë, ka ndodhë, që është të që ka përshkujt Kur'ani. Atinu ja u kanë morë qabën, pa besimtare e ka morë ndorë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Dhe dhe Allahu gjelluale, fela gjunaha aleyhi enja tawwafe bihima. Kjo e dhe zë ka nevoj për sharime. Neve nuk dhe detalizojnë, dhe ma shumë nga se ka muhabet shumë shkurtimisht. Këta jetët Allahu Gjellil Gjellalu kush e për cilë, apo kush e kupton sepse këtu duhet me usëqarua, thëtë Allahu Gjellalu s'ka gjuna, a i shka ban saj në Safa dhe Merva. Ndërsa shumica ulemave, thojnë, saj në Safa dhe Merva është shtyl e haqjit. Tani, kërë diqka shtyl, a vjen me thonë s'ka gjuna ti me bokta? Nuk është e zakonshme Kur'ani me folështë. Por shemë, mi thonë dikujna, s'ki gjuna me falë farzin e sabajt. Qështuj ka orke aje dhe zë. Qështuj mi thonë dikujt, s'ki gjuna me falë farzin e sabajt. Tani, dikush me thonë, po qysht ashtë, s'ki gjuna dhe më një bjetë që muj me lanë? Jo. Tani dhe këtë duhet qarohet. Safa dhe Marwa dhe zë, kër janë konë ndorët pagandëve. Kush e ka udhëheqë ata? I dhujtarë. Te Safa edhe Marwa e kanë lënë ka një putë, idhull, pagant. Kur kanë bërë saj, kanë shkupin Safa edhe në Marwa, dhe kur kanë njësë të Safa e kanë prejkë idhullin. Kur kanë mri në Marwa e kanë prejkë idhullin tjetër, e kështu mëra, kanë bërë saj. Pastaj, te sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka ndodhur një ngushtimi. Ka thonë, qysh me bërë tash në saj? Mose, sigur kjo u bo simboli paganve tash. Kur përshkojnë saj, këtu për prejkin idhullin, pas e këtu për prejkin idhullin, a ka mundësi kjo më konë shenje jonë? Allahu Gjellar shka thot, fela gjuna ha alehi e një tawë fe bihima. Nuk ka gjuna aj, që ka shkonë Safa edhe në Marwa, me bo saj. Pse? Pse e kanë këtë shpërdor, të monë, shkurtimisht, pse e kanë këtë shpërgor, përdor paganët, Safan dhe Marwan, dhe kanë vendos idhuj aty, kë nuk e banë se kë nuk është tilë e Zotit. Sikur që pse e kanë keq përdor haqjin paganët, dhe kanë bëhe patesha haqjë, kë nuk i becit i mësë me shku me i hramati. E kuptut? Dhe më thonë, paganët, kër kanë bëhe saj, e kanë prejk idhullin, Safa edhe në Marwan. Ta një sahabët kanë thonë, subhanallah, nëse kjo është pjesë e fejes, no, sikur pi përngjasojna, paganëve, edhe sa ato nuk i kanë prek, idhujt, Allah Gjelluar a thot, jo, kjo është pjesë e fejës, ata e kanë keqë përdojnë. Kjo e dhe zërë, shkurtimisht për asoj që ka harë në Kur'an. Dërsa disa prej djetarëve kanë konkludu, dhe kjo është e dobot, përse disa prej tëre kanë konkludu, si që ka harë në medhebin e imam Ebi Hanifë, një transmetim nga Abdullah ibn Abbasi, radiallahu an, se sa'i është dhe mëllon detyr, nëse se ban, e kompenzon me kurban. Por se shumica ulemave thonë, sa ajo shtyllë haqjit. Dëmonë, kush ban haqj, Allah në mësof të gjithve, dëmonë, në Safa dhe Merwa, me shku shtatëherë është rukën. Që ka dëmonë rukën, pa ta zbohët. Pa tjetër me, përshemë, të ka hikë, edhe pytë, ej, s'kumë ba sa ajo, a mu i me zavëncu, jo s'munë, shko banë. Domthon, kjo është për qëllim rukun. Dhe sa te disa prej dietarë thonë, jo, nëse i ka ik, e zaventson me kurban, por kjo është e dobët. Ajo që kanë shkuar shumica ulemave është se është shtyll. Këta që kanë shkuar se nuk është shtyll, domthon nga ajeti që kanë keq kuptuar këtë kontekst. Sot Allahu te bareke ve teala fa inna Allaha shakirun alim. Allahu është shakir. Do ta morëm emrin Allahu xhelalu ala shakir. Shakir çka do të thonë zot? Mirënjohës. Kjo për emrave çuditshëm të Zotit te bareke ve teala dhe të mahnitshëm. Prandaj Allahu kur ban dikush mirë, thotë ne të falenderoj. Vazhdim se s'ka nevojë Zoti on te bareke ve teala. Në ti e banit mirë, sot njerëzit ta mohojnë vëzë. Allahu nuk ta mohon. Madje Allahu xhelalu ala nuk ja mohon veprat çafirave. Nuk e omohon. Andaj kur e kanë pyet pejgamberin alayhis salam, si Allahu nuk e omohon veprat çafira? Si është problem? Ka thonë ja uap këtë dunjë. Anajrat besimtarve jo kompenzon. Dorsa lahirat do të kanë kurjo. Domthon, veprat e mira që i bën kriminali pa besimtari. Ku ja kompenzon Allahu? Nëse e ka bën një vepër të mirë, ja zgjat imrin, i jep bereqet, ja shton pasuri e kështu me radhë. Ndërsa në akhirat, s'ka kur gjo. Por Allah, s'ka mundësi dikush me vomira, Allah mësë me kompenzue. Se e ka emi, shakir. A jesh falenderuës. Më kur në njëri, falenderuës, a i gjithë, këti ju thotë faliminderit. Qka është tu vlezër faliminderit? Ja shton. Ja shton. Në më një vej për të mirë, Allah ja kompenzon me shumë. Andaj du të amor me detalisht se s'ka i bjen, emi Allah u gjiluala, shakir. Alim, alim do më thonë, i dishëm. E din Allah u ka nëshë problem në dunja, edhe din Allah u të bare kjo e tala, ka nëshë problem në në akhirat. Kjo vëzër ajo shka i përket këti ajeti. Ajeti radhës vëzër është ajet kërsnuas. Ajeti 159. Kjo ajet vëzër është ajet kërsnuas. Qka të mon ajet kërsnuas? Ajet alarmuas. Ne i vëzër kemi dëgju për qemu për vlerën e ulemave, për vlerën e dietarëve, për vlerën e dijes, për vlerën e kushenje Kur'anit, kushenje hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por se vëzër kjo është gjysma e fotografisë, gjysma tjetër është edhe një pjesë tjetër. Atë sa është vlera një diçka e vëzër, e kundër ta, nëse keq përdorët, shkon të keqe. A është të qartë? Do më. Sikur që është problemet shumë, ai që ka ko dije, dënohet shumë nëse e keq përdorët ta. E këta do të shona këta jetë. Ajeti 159, i surës El Bakara. Thëtë Allahu të barek e vëtjala, inë lëdhina jektumune ma enzelna min el bejjinati, wal huda, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Ajeti 159 edhe ajeti 160. Kjo vëzhgon është fotografia e plotësuar e vlerës së ulemave dhe alarmit të tyre. Kjo vlen vëzhgon për fillimisht vlen ka vlet për jehudit. Ka vlet për jehudit, që ka arë në për tefsire. Pasaj ka ndonë djetar vlen për ulema, për hoxalar, për hafëzlar, për njës dishëm. Po pasaj vlen edhe për çdo musliman i cili din diçka nga e vërteta dhe e devion dika. Kjo aje vezër ka arë konkretisht për njërë se cilët pyten për një gjë, pyten për një ullzim, pyten për një ilaq dhe s'ja kalzoj njërzve. Kjo rrezik i madh. Andaj para me ndoni, sikur doktori e ka ndori lachin, edhe i smuti i thot, bje ma, kjo që a jep. Apo ja devion, i jep diçka tjetër shka e mbyt. A në regu? Jo. Sikur që doktori shpërblejet shumë, apo, edhe në këtë dunjo, nëse api pa besimtarë, nëse api besimtarë në akhiret, nëse i ullzon njërzën nga e mira dhe ju shorbejnë dhe i mjekon, para me nëse helmon, a i shkon kriminelli ma i ma? On, kështu, nëse njani për njërzë dhe thjesht, ta propozon një ilaç. Edhe jo del dallash, del hel. A i shkon mlefi jo të njësoj si kur doktori me ta bo që ta? Jo, po ti di, kësë di. Një i vezën vrejt për dijen. Dhe se njani për njëzve ka dijen. Dhe u apsheh njërzve ata. Apo u ashtërëmbron ata. Si kur në qatë do se ka mujtë me fitu, në kunder të na i humbë. Dhe zona jeti. Thë dallahu të bare kjo e tala. Me të vërtejt. Ata të cilat e pshehin. Je këtu mund, është diçka e cila duhet më shfaq, apo është e shfaqur, e ki munohet me mluhe. Vërtet atë sët e mbuloj, apo e fshej. Atët që ka e kemi zbrit ne prej bejinete. Bejinete dhe zeshka do më dhanë prej argumenteve të qarta. Prej argumenteve të qarta. wal huda, dhe udhëzimi. Djetarë kanë diskutu cila është raporti mes argumenteve qarta dhe udhëzimit. Argumentet qarta dhe zër janë ajetet e Zotit. E udhëzimi? Udhëzimi jam i thonë njerëzve shko merri ajetet e Allahut në Kur'an. Shko merri ajetet e Zotit e pejgamberit alayhis salatu wassalam. E jehudi që kanë bëhë zër, kanë thonë ajetet që ka përlezon Muhammedi nuk janë qarta. Së janë udhëzim. Dhe Muhammedi nuk udhëzon. Pra sigur, do më dhe. Kur njani për njerëzve për shemu, e ka, pezojnë a është i smut, edhe i duhet udhëzim. Fila njëri e ka qëtë udhëzim. Fila njëri e ka qëtë udhëzim. Në të udhëzim, shkruun, shko fila në menin mërë ilaqe. E ki udhëzimin, shko e mërë ilaqe. A është kriminel, a është ka se jep qatë letër? A është të bo pytje për mu shëru, dikosh? Po. Edhe pse ky, në që ketë dorë, se ka ilaqin, po du të me shku me morë. E Allah u gjelë dhe thotë, ata i thëshin Muhammedit a.s. nuk je për nga merë. Dhe i thoni njerëzë, mos shkoni të ky. Apo, a që shëtë ashtë me thonë, shkoni të ky, se ky i ka argumentet. A në dhe zë, zdo njeri cili u afshej njerëzve udhëzimën, apo njerëzit ka udhëzojnë, hinë këta jetë. Hinë këta jetë, thëtë Allah u të barë kjeve tala. Ata që ka i fshejhin, argumentet të qarta që ne i kemi zbitë, kanë thonë djetarë Kur'ani dhe hadithi për nga merit a.s. Wal huda dhe udhëzimit. Ulzimi dhe më dhe zërë me drejtu di kanë, me dhe në shkom, soj në Kur'an a jetë. Islami dhe hak. Apo, kjo është ulzim. E kështë të mëra. Pas e ka ndonë, min ba'di ma bejennahu linnes. Pasi që ne u a kemi sëqaruar njerëzve. Pasi që ne u a kemi sëqaruar njerëzve. Dhe mëmë, pasi Allah e ka bo të qartë, se kjo Kur'an është i Allah dhe Muhammed e Salam është për nga mërë i ti. Min ba'di ma bejennahu linnesi fil kitabi, ulaike jel'anuhumullah, wa jel'anuhumullainun. Këta njerëz i malkon Allahu dhe i malkojnë malkuesit. Kush që ishë malkojnë dhe zë? Ka nërë disa prej komentëve. I malkon Allahu është i largon. Lanet në gjuhën arabe i thojnë me të largua. Ndë Allahu të barë kjo dhe tala i tha iblisit dilë se je i malkuar. Që dhe më dhe i malkuar, i larguar prej mëshirës. Andaj mjafton njëri me largun nga drita me meta i nërsir. Andaj kështu vjen raportin Kur'an, drita dhe ersira, mëshira dhe malkimi. Malkimi, qka do më thonë me të largupi mëshirës? Allah unë arrujtë, dhe në mëshirovë në dunja dhe në akhirat. Ka nërë disa prej komenteve të fjallë Allahu të bare kjo e tjala, wa jel'anuhumu la'inun dhe i malkojnë malkuesit. Kush janë këtu malkuesit? Pasaj të shovë nëse në një ajet tjetër, qka vjen ajeti 161, ajeti edhe më shumë e qarëson se kush janë këta malkuesit. Ka nga Ibni Abasi, radiallahu anë, ka thënë, të gjitha krijesat i malkojnë këta njerëz që ka e fshehin, udhëzimin dhe argumentet e Zotit përvec insanëve dhe gjinëve. Dhe më krejt që ka ka krijesat Zotit, melek, planete, universit, dia, han, shpend, kafsh, e gërsira, që ka e egziston krijes, thot Ibni Abasi, i malkojnë këta njerëz, përveç gjinëve dhe insanëve. Kjo ka orë nga Abdullah Ibn Abbas. Ka orë nga Katedja, se malkuesit në këta jetë janë melaqët. Pra kur një njeri e mshef një argument, e mshef një delil, një fakt që ju të zonë njerëzit, melaqët thonë i malkuar qëtë, Allah u të largofi nga rahmetin. Shikove zë kjo rëzik. A dhe kjo mas pari lejë nërmar për hoxën, sa jetin argumentin, a jetin Kur'anin. O barë e madhe. Ata që ka se ka bojt qilë dhe toka, e ka bojt insani. E i pari për insani cili është, a i që ka dije, a i du të mjë të regu njerëzve. A në vezër, prej aso që kanë përmejnë djetarët, është se a i cili pshe, ha, malkohet. Ka thënë ata i për një birabah, kemi folë për këtë njeri, ka thënë, malkohesit janë gjinët dhe insët. Dhe ki komend vezër, është afer. Hasan al-Basriu ka thënë, i malkojnë krejt të rob të Allah. Ata që ka e fshehin udhëzimin. Për ta kuptuar vëzër këta më qartë. Niset njëri në rrugë dhe e hum rrugën. E hum rrugën. Apo janë grupe njerëzve, nisën rrugë dhe e hum rrugën. Dhe rrugës i ndalin disa jetë, ka është rruga se spedim ka me shkuar. Çka thu vëzër nëse ata nuk i kallëzojnë? S'kallëzojnë. As i thotë shko andej, as shko kënej. A janë mallkum? Ata e din rrugën? Po janë mallkum. A mund të mështu edhe mallkimi edhe më shumë? Po. Me diviu ala ma shumë ata. Në shko kënejnë. Ala ma shumë me gjitë në humbje. Parëm dhe zërë, në këtë dunja, sa ishe nervozu dikush me thon shko knena ajt ka devijuar. Po para më vëzë rrugës ahiretit. Me thon diko shko çeknese çeknia xheneti, ahireta ka vizituar për xhenem, Allahu na rujt. Andaj besimtarët duhet të pasi çelëzë. Dhe me lut Zotin xhelal xhelaluhu që mos me taku me dikan që ka mundësi mja devijuar rrugën. Andaj ka thon Ejub es-Sikhtayani. Ejub es-Sikhtayani, njëri prej ulemave të tabiinëve të mëdhej, ka thon prej bereqetit Allahu dhe mëshirës Allahu ndaj njerëzve që nuk e din Kur'anin dhe hadithin, është Allahu mi furnizu me ogjallar që ja u ka dhënë Kur'anin dhe hadithin. Shumica njerëzve nuk e din se Kur'anin dhe hadithin. Sot marrë ti Kur'anin arabisht nuk e kupton. Apo nuk e kupton. Prej mëshirës Allahu është Allahu me taku me dikan që ka të kallzon drejt që është Kur'ani. Sot dhe zër, kur kush mundet me mohu Kur'anin? Ma dhe këto shka e shtërëmbroj kuptimin Kur'anin së në shtërëmbroj. Ska më cimë shtërëmbroj. A dhe Gjehni Safuani ka thënë me pas mujt me hek një ajet Kur'an e kësha hek. A dhe është ajeti Allahut Ar-Rahmanu Alel Arshistawa, Rahmanin bjarë qëndra. Po s'ka mujt me hek. Pas e ka shtërëmbroj kuptimin. A dhe zër, dhëtë me lut robi Allah, Allahum, o Zot, furnizom me dhikani cilin nuk më mashtron. Në këtë dunja dhe zërsa është i qmushëm një shok besnik. Shumë i qmushëm. Në mik besnik, shumë i çmushur, i cili është tren. Apo, po para më për rrugës ahiret, vëllazër. Sa sot njerëz që kanë bë, ha be hoxhë shë dhajsha. Punë mall. Apo, jo vëllazër, hoxha nuk është në xhennet. Hoxha ka obligim me të kallzu rrugën. Po ka mundësi me ta huaj rrugën. Ka mundësi me ta huaj rrugën. Sa për njerëz që kanë huaj rrugën, vëllazër. Apo sa për njerëz e kanë huaj rrugën, nuk ja çollojnë. Andaj Allahu te bareke ve teala thot, ata që i fshehin argumentet tona i mallkojnë. Ha. I pari që e më kanë është Allah. Dhe kime afton? Dhe i malkojnë malkuesit. Gjithashtu ka ardhë në komente të ndryshme se të gjitha të këqijat ndohë që ka ndohë dhe ndezër ndohën nga fshehja e ilmit. Sot dhe zë shiko, nëse e mërë sot këtë të quajtër pandemija, po që fari thonë, parëm dhe zë nëse dikush po nisemi nga premisa se ka së mundje, qka nëse dikush e ka i lasin dhe e fshehja? Aso është një malku? Një malku më dhe zë. Po jo këta, merë që të në ndërshë muje. Nëse kancerin sënë dikush kos, ka i lash për kancerin nuk e jep. A nuk u i malku më që njeri? I cili u apengon njerëzve i lashin që njerëz me qindra mija, miliona vdesin nga kanceri. A nuk u i malku? I malku më dhe zë. Po njani i cili e din rrugën e gjenetit dhe dhe shko këne e na, duke drejtu ka gjenemja, nuk u i malku? Nëse kjo i malku më dhe kjo i malku më dhe më shumë. A dhe ka ndonë disa prej djetarë që ka nga Abdullah ibn Mesuli se nuk ka e të keqen dunja që ka ndodhë, vetëm se ndodhë nga fshehja e ilmit. Me pas ilm nuk devion njërzi, po devion nga fshehja e ilmit. Pasaj Allah u gjilua ka përjashtuar. Dhe kjo është forma kuranore. Gjithmon vjen kërsnimi, pasaj vjen përjashtimi. Ka thonë Allah u te bare kjo e tela, ille ledhine te bu. Përveç atër e sëtë pëndohën. Te ube dhe zë qka i pëndjur anabe? Tebe i thënë ati cili këtheje. Dhe tebe dhe thebe është një raj. Apo i thënë petë këtë që i thënë gjënë arabe thëup. A i thënë thëup. E kemi përmejnë neve thëup. Qëka të më dhënë thëup? Se një anë kënej, edhe një anë kënejna. E këthen. Apo thëup është njëta. Se ti këtheje, shpini u dhe kënejna. Apo dhe njëjtë vlenë edhe për emrin Allahut et-Tawwab. Po të sendo ta mormi ku të vjen emri Allahu xhelal et-Tawwab. Çka do të et-Tawwab? Ka thonë dietar, kur ti se ngon, ai zbret, ha. Çka? Zbret largimet, largon. Po u ktheve ka ai, ai ndron trajtimin. Kjo. Po, çish kthehesh ka ai, ai kthehet ka ti. Kjo ligj i Zotit xhelal xhelal. Domthon, tebe është mukthye. Domthon, thot Allahu te bareke ve teala, përveç atyre të cilët janë kthyer. Çka janë kthyer, vëzhgon? Domthon, ankohen në një pozicion kalakua. Janë kthyer nga kufri. Ju ka thënë për jehudit. Po vlen për çdo bidat apo gjuna e kësaj rrad. Andaj fjala teube përdoret, si thotë Sheikhul Islam Demia, për kufrin, pendohet nga kufri, pendohet nga bidati, pendohet nga gjunahi. Madje pendohet edhe nga të mirat. Çish pendohet nga të mirat? E fal namazin edhe në fund thot astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. E pësha të thonë astaghfirullah është ashtë? Pendohë e mozot nga kjo vejpër e jashtë me emir të cilën smujta me po që ishduhet. Kjo është astaghfirullah. Unë pendohët edhe nga të mirët të sa duke ka plëcuhe në nivelin e vetë. Thotë Allahu te bareke ve teala, aslahu dhe përmirsojnë. A në vëzën Kur'an nuk vjen kur veç o pendu pa e ardhën një kusht tjetër. Apo nuk mund të vëzhgoj dikush me bëni të keqe, apo asaj me thon unë u pendova pa e përmirësuar çka të keqe që ka bën. Nuk ka mundsi. Por çem nuk mundesh ti më thon e ktheva rrugën, a prap çan e jetu ec. Jo, ktheju, ktheju për nimet. Fëtë Allahu të barëk e vëtëra, vë aslahu, qëka të mon aslahu, këthejen të zoti dhe i ndryshojnë vepra të këqia me të mira, jo me qkaqë. Por mu sakcu pendimi këtërë dhe që ka thënë Allahu gjelora, u e bejenu. Shiko si garë dhe këndër ta, je këtu mun, bejenu, e kanë fshe, ta shë nëzirin pa. Sigur kërë këjti shka të pëshet, a do mu pendu po, nëzirin pa. Ata e kanë mshej argumentin e Muhammed s.a.s. Sigur sot për njëzë plot i mshejnë. Abo, do të mëse lezo atë hoqë, mëse lezo i më të imin, mëse lezo i më kajimin, mëse lezo i më këtiti, mëse lezo i më dhe hebijun. Se këta, përshem plot prej njëzë se të kanë bidate, apo mundohen me mshej. Apo thonjë përshemon, s'ki nevoj me lezo i më Mahmedi. Se? Se vzeja prish të rezien atina. Apo sot përshemon ka dal një ofanziv në botën arabe, se nuk du të me lezo shumë Bukhariu, se të ban ekstremist. Abo? Se të banë me nguveç Muhammedin s.a.s. E kanë me lezuna? Kanë me lezu lezër? Aristotelin, apo Nietzschen, me lezu e Freudin. Problemi njëzë lezër është se nuk din që ka flasin, mi po qka është interesant, se ata mendojnë se ti, kur ta propozon këta, ti hitë s'ki ideje se shka bërë. Dhe zë shekhulli sa më të imi e kur fletë për besimtarë, dhe besimtarë nuk janë naivë. Në shtrimi të rëndaj Zotit nuk është prej naivitetit. Na kur të thojna Kur'ani a hak, nuk është që se dina shka thojnë tjerë për Kur'ani. Komplet të dina shka thojnë. Ata e dina se thojnë Muhammed e sa më konë kështu e konë. Ajo konë Arab sa që e shkretini ka drejtu Arab të kështu me Arab. Dhe zë kitë të i din të fjallë. Por na e dim se kjo fjallë e Zotit. A në besimtari naivitetit ti të dikush kuptohet sigur? Ha, apo sot plët të njerëzve. Kur ti përshemull të ofendon apo silët me vrashësi, dhe ti ja këthen me të mirë. O, të qekis, mërash, apo thot, kim tutët mua. Jo, me vaj tutë na Zotit. Që është Amr Khattabi. Uaj tutë në Allah i thasë ndryshe patë ma beti. Adhmon, njerëzit nuk duhet ta kuptojnë nga sile e besimtarit që kështë për ti shka thuhet për ta. Kete din shka thuhet për ta. Muhammed e Same din të se i thojnë sirbaz. Shka interesant. I kanë thonë edhe sirbaz edhe i kanë bose i re. Tu dhjetë bashkë. Andë Allah u gjelë tha, inne kum fi kaulin muhtelif. Ju i një kontradiktor. Së mundë ta i shka banë se i re, mu ka një bom se i re. Zbohat. Ja sirbaz, ja i bom se i re. Ata thanë, mes hur, i bom se i re, edhe banë si e hira. Po smunët, kini po njoni i smuta, thotë unë jam sirbaz. Jo, sirbaz i smunët. Mirë po, i thanë sirbaz, i bam se hire, budal, poet, apo, triluës, mufterim, ka boj ftira. Qëta, i dinte Muhammed e sa? Po, dhe zënë, Kur'anin ati, pari, i ka zbitë Gjibrili këtina. E kini po, dikujt i thanë, ti sirbaz, po më thu mua, ti ale ma shumë dhije. Jo, e di unë shkam thonë, po nuk e thamë. E se kjo është indërtuar dryshe, kjo i ndërtu më dryshe. Dhe zë njëri punon, ma të shka bërë, qësh është formuar. Andaj, Allahu të bare kjo e tala dhe zë, kërkon nga njërzit, që ku të kthehen të mamë. Kem shej diqka, publikoj e tash. Kem shej diqka nga ilashët, tash i nëzirë pa. Që kanë shej e tala dhe zë, e kanë shej se Allahu gjeli gjelaluhu, i e ka bo Muhammed e sallatu sallam, për nga mbërë. Pas e thë, fe ula i ke etubu alejhim. Dhe Hasan al-Basri ju dhe zër, thot, këto ajete që ka vinë këtë stil janë qudija Zotit. A më nëshme parandu dhe zër, e kam she me vite se Muhammed është pengamber dhe se Kur'an është fële Zotit dhe kanë vra, dhe kanë pre, dhe kanë bo krim. Allah thot, fe ulaike e tubu alejhim, që atynve shkathojnë, o Zot, po pendona. Ha, po pendona. Thot Allah, unë jau pranoj, une. E tubu alejhim, e tubu qka është? E tubu është folje e kohës së tashme e ati cili i thojnë mu të kellim. Aja të folë, une e pranoj. Shekhu në samë të imi, kur folë për këta jetë, qka thot? Thot, shiko që ka bo Allah. Khalid ibn Walidi, Amr ibn al-As, Suhejl ibn Amr, që ka bo dhe zhëta? I kanë zhit njërzit mu bo kjafira dhe me luftu Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është interesant, shumë interesant. Se Suhejl ibn Amr, Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, Safan ibn Umeje, Ikrime, djali Ebu Gjehlit, të janë konë koka e Arabëve që i kanë kundërshtu Muhammedin së zëllëm. Mirë, derin vitin e 8 të hijrit, e Ikrime edhe pak ma vonë vitin e 9 të hijrit, e kanë pranu Islamin, me Safanin. Para më do dhe zërë. Që kam bo këto? 21 vite të Muhammedi s.a.s. tjetës, për 21 vetë kanë qunë njërës ka gjenim. Qo, veç i kanë të qunë? Kanë qunë gjenim. Në fund, ha, Allah o ka prudzimin, këto ka shkunë gjenet. Ha, Khalid ibn Walid, Amr ibn As, Ikrime ibn Abi Jahl, apo Safan ibn Umeje, këto dhe zë kanë shkunë gjenet. Qësh kanë shkunë këto në gjenet dhe zë? Wahshiju dhe zë. A e dini Wahshiju? I cili e ka vroh Hamza. E ka vroh Hamza. Wahshiju, besimin tonë është se banorë e gjenetit. Besimin e sunetit dhe se Wahshiju është banorë e gjenetit. Madje ka arë një hadith një pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka thënë alayhi salatu wasalam, ka qesh zoti jon, ka qesh. Dhe zoti qeshet që shtakon madrisë ti. Ka qesh zoti jon me dibura. Andaj ka thënë një komentator, kjo i ngjan historisë së Hamzës edhe Wahshiju. Ka qesh zoti jon me dibura. I pari për i tëre, cili është, e ka vra një njëri, kjo kom pa besimtar, keçka e ka vra kom besimtar. Dhe ki vra mi shkon gjenet. Shkon kalon ko, dhe ki vra sësi, banët musliman, pendohet të zoti, banët burimir, edhe vritet në rukë të zotit, edhe hin gjenet, edhe takon gjenet. Vra sësi, me të vrami. Ka ndonë disa dhjetarë dhe ka ndonë transmitimit dopta, se kjo ka ndonë me Hamzën dhe Wahshiju. Wahshiju e ka vra Hamzën, e ka përcelë për në gjennet. Pasaj Wahshiju e ka vra Musejle me Tulket Dhabin, i cili ka pretendu se unë jam pejgamber. I cili ka thurë, i kanë thonë, ti a ki Kur'an si Muhammed Sam, ka thonë po. Ka ndonë qëfar Kur'an i ki? E kemi pavëzën Kur'an kër thuhet, për shemull, ua ma edrake me l'kari'a, qka e diti qka është, për shemull, kiameti. Wa ma adraka ma al-haqqa, çka e di çka është haqqa, apo dhe vjen Kur'an, çka e di ti, apo ka thon kur i kanë thënë Musaidemës, ta dini kanë ka vrarë kinjë, ka thon a kiti Kur'an si Muhammed s.a.s. ka thon po, ka thon el-fil wa ma adraka ma al-fil lahu khartumun tawil, ka thon elefanti, çka elefanti, çka të bën ti me di çka elefanti, arabt kanë thon po nuk thuhet para çka e sheh, ku e di ti. Se na qep e shive, elefondi, qe kua bon, ki ka dash me imitu Kurani, për s'ka mujt. Se Kurani dhe zërë është i pa rrëqëm. Më në Allah u që da thot, kiameti, ku e dit i shka kiameti? Muhammedi të rrëdu, ku e dit i shka kiameti? A i ka thonë, elefanti, ku e dit i shka elefanti? Arabi ka thonë, po që elefanti? E di shka elefanti, qe ku e ka? A i ka thonë, a e kini pa sa gojnë e madhe e ka? Ka thonë, po e shofna, unën e ka të madhe? Po, pe shofna. Mirë po, ka dash me imitue Muhammedin s.a.s. Po pasaj u ka po objekt qeshi. Qëta e ka vra Musejleme? Dhe ka thonë, o Zot, këta për ata. Shikove zërë, sa të për që një konë. O Zot, ketë, kër e ka gjujtë. Paramo dhe kër ka shkuen luftën Musejlemen, hitë ka luftuhe. Nuk ka luftu. Dhe ka arnë një histori se ka këshyrë, dhe mon, me rujtë vetën dërsa ta roke atë madhe. Mon e të luftojnë musliman me këta tjetë, unë ta roke atë madhe. Sikur në luftën e Uhudi që s'ka luftu hiq, veç e ka prit, Hamzën. Edhe kër e ka rokë Musejlimul Kedhabin, ka thonë, o, Zot, këta për ata. Bon, këta e vrajta ma të keqin, për ata me ma falë që e ka mëra ma të mirë. Bon, Allahu Gjelluala dhe zërë, do njerë kështu ndodhë që dira, një njëri për cilë njërës për në gjenem, edhe në fund, drejtojë. Apo që kërë që thonë për cilë njërës, kur me filani, pa i, qëfar rrugë ka pas, bon, pa në sa njëri për shemu, në shoshrinë e ti u kanë, apo ka dekë rrugë gabume, kur u bo ki musliman? U bo musliman, u bo njeri gjamis. Ne nuk kemi mundësi mu përzi në lizin e Zotit të bare kjo e tala. Thetë Allahu të bare kjo e tala, o enë të wabu rrahim. Unë e pranoj shumë topën. Andaj Hasan Basriu ka thonë, a nuk e shikoni rahmetin e Zotit. Ka në vra evliat Allahut, Allahu po thotë këthau, unë e të pranoj. Evlia ka vra, Hamzën e ka vra, Allahu thotë, a do mu pendu po, këthau. E para në vezër gjunat e njerëzë tjera. Ti, elhamdullas, ta ka mundësua Allah me vra Hamza. Së të ka përli me kësi krimi. Së ke vra njeri. Së ke përli me gjak. Që ka thonë për nga Mele Alei Salat e Salam, Allahu ja le hapsir robit dhe sa sprejk gjak muslimani. Dhe përse djetarë kanë thonë, ja ngushton. Dhe ka mundësi pasaj edhe, ja qirë. Dhe sa ti, no, njësa njës tonë, ose shkrujt, o gjaj, ku mboni gjuna, ja, unë e ma, Allah isma falë kur. Kusht ta ti e? Vetë fakti që ti po ndjenjë që du të me ta falë, Allah o ta falë. Shikur që ka arë në hadith sa i Bukhari. Thetë Allahu të bare kjo e tala, unë jam pendim pranuesi arrahim i më shërshem. Këtë janë dhe zërë ajetës e të kanë zbit, në surën El Bakara, ne vetë të vazhdojnë me lejnë Allahu të bareke vë tala, në ajetët tjera, gjithashtu edhe ajetët 161 edhe 162, flasin gjithashtu për këtë tematik dhe të shtyjnë apër si kohëna ka mbaruhe, në elusme Allahu të bareke vë tala, që Zotit në mundëson me kuptu Kur'anin dhe me ndjek ata, elusme Allahu të bareke vë tala, që Zotit në gjelë gjelalu hu, në mundëson me ndryqu me ndje tona me Kur'an, me ndryqu shpirta ton me Kur'an, elusme Allahu të bareke vë tala, që Zotit në gjelë gjelalu, ati ku ja kemi qëllu, Allahu të në shpërblen, ku kemi gabu Allahu të në fal, e kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.